Euskara eta murgiltzea Ipar Euskal Herria inarrosi duen gaia izan da urtea markatu duena, molak biztanena, molak legearen bitartez lehenik ezagupena eta ondotik ebe, legez kanpo jartzearena, gora beherak, gora behera emozionalak, jaten dute batzuek, ondorioak mobilizazio indar erakustaldia ere izan dela, manifestazioaren bitartez lehenik eta elkarte desberdinen artean ondotik, horren aipatzeko, bigabai elkartearen izenean, borroka hau urbiletik segitu duen Mari Andre horret gurekin dugu egunon. Egunon. Borduan, pixka bat gibelera begiratzen badugu, 2021 urteari begira jartzen badira, nolako urtea izan da euskarat hezkuntzaren zat, zure iduriko, Mari Andre? Biziki berezia, erran ezake, geharan nik bizi, zakit militantzia hortan bizi izan dituzten urteak denak bereziak izan dina, baina hau zinez besten artean aniz gertakari izan dira, demora gutiz aniz gauza aldatu da, eta ondorioz urte honen bilana egitea biziki zaila izanen da, ez da honu bukatua afera, baina besten artean zinez urte berezia izan dugu. Sorpresa? Bai, sorpresa, batzu onak, beste batzu txarrak edo biziki txarrak, eta ondarean horrek behartu gaitu ere elkarteak eta eragileak horren inguruan mobilizatzera, indarrak juntatzera, eta ondarean honik ere ekarri du, olako urte drole batek. Kantu batek badu hori, txarrenari onena atera diogu, hori da ez, pixkata ateratzen dena? Bai, behartu gaitu, olako zaitasunen aintzinean, nekean aintzinean behartu gaitu erabaki batzuen hartzera, aintzinatzera, usartzera ere, gauz batzuen egitera, ez dakit, sail publikoan berba boi hartzen sekulan egin ez ditugunak, eta elgarren artean biltzea ere, gure indarrak batzea, eta bai, horrek ekartzen ditu ere, undarrian gero usai batzu, edo aheman batzu ere, biziki baliagarrak izaten aldirenak gerorako. Aheman ze berri batzu. Ausardia ipatzen oso larik eskola publikoan, zerri pentsatzen oso? Pentsatzen dut, adibidez, aurten hainitz borrokatu gira elebidunian idekina egin ituen lau morgitze eskolen inguruan, eta bai hartian bai borrokako txea izan ziren, benan janezake aurten izan direla borroka batzu autetxiak, burasoak, erakasleak eta elkarteak juntatu dituenak, bai hartian sekulan ikusi ez nuenanik. Eta ekintza batzu ere eman ditugu elgarrekin, ekintza batzutan gogorrak nezake erramenan ausartak bai, boi hartien egin ez genituenak, eta voilà, ere eman gaitu mugimendu batean, aski urrun ere eman gaituena, eta gauza behia izan da hori. Hori da, nola hori duzu momentu hori, molak legea, bozkatu zularik Frantziako asanbladak? Hori ere harri-garri izan zen, champagne atera dugu, bat ere uste ez ginuen zerbait zen. Ma zen kasik urtea, lege hori bere bidean zoala. Gero, aintzina zoan, benan ez ginuen hainbeste soberasin esten ere, pasatuko zenik, gehiengo bat lortuko zuenik. Eta ondarrian, mirakulua gertatu da, molak berak legia bizikuntza defendiaturik, eta izan da lobbying lan potolo bat ere, porque vive no lang kolektiboak, beraz kolektibo horrek biltzen ditu Frantzian gaindi diren hainbat lurralde hizkuntzen inguruko elkarte horiek, kolektibo horrek biltzen dituenak, eta horiek lan bat ere mantzuten beren inguruko politikueri begira, deputatuek eta lege horren alde bozkaz ezaten. Eta hori esker ondarean, mirakulu bat bezala bizi izan dugu, benan hori gertatu da, eta gehiengo handi batekin lege biltzarrak bozkatu du lege hori. Beraz, izan zelako gibeleko lan hori. Hori, bai, sigurki, Bon, ikusten dugu aintzinatu direla mentalitateak eta lurralde hizkuntzari begira, benan nola aintzinatu dira, lan pedagogiko hori izan delako, gauzak landu dira klase politikoarekin. Eta egun batez agertzen da, beraz, kontrakoa, molak legearen laugarren eta behatzigarren artikulua ezeztatuak eta hor... Hor izan da, gibel ukaldi bat, hor konstituzio kontseiluaren ganik, bo hori ere montatua izan zen gobernuaren partetik badakigu, baina ondorioa hori izan da, kontseilu horrek erabaki duela, ba, artikulu hori xeurik, hor Moritzaren inguruko artikulu hori, konstituzioaren kontrakoa zela, eta horrek dena zapusten zuen. Bizik importantea zen pundu bat, ondarrian giberazten zuen osuki, eta ondarrian ontsa irakurtzen bazen, konprenitzen zen, murgiltze eredu guzia, izan zain elkarte sistema plantan ezagia zuen hori, berrogoita hamar urte hauetan, baita ere sail libidunian murgiltzaren inguruan egiten zen guzia, debekatua izanen zela, enfin, legez kanpokoa zela, zeurik. Eta ondoko sartzean ez ginekien, zer gertatuko zen, azkenean egitura horiekin? Ez ginekien bat ere zepasatuko zen, dena gertatzen altzen, dena. Bentsatzen ginoen, agian ez zutela, adibidez, sehaskak montatiak zituen ikastola, kolegio, eta sistema hori guzia, bola, etzen posible ere, eta ez zungisaz, etzen utziko egitera, ere ez. Hasteko publikoan, gure ikuspundutik, bigabaien ikuspundutik, publikoan egin azten gauza guzia, bizki ahula ikusten ginuen, beraz ogoi eskola, nun ama eskola, nusokin morgitzen egiten zen, hori gure iduriko mahatzen altzen, desagertarazten altzen, bizikia ize, eta erran orduan ziren proiektuetaz, lau proiektu horiek iduritzen zaukun, ez estatuak izanen zirela, eunete biarrera bizikia ize. Beraz, hortan ginen hori gertatuta, suki buruaren gainean bildu dugu erabaki hori ahituak denek, eta gero izan da oldartze bat, bizikifite, orduan muntatu da mobilizazio hori, beraz manifestaldi hori, Baionan egitea egin behar zela deliberatu dugu bizikifite, antolatu dira ere, indar guziak, elkarteak bildu dira horren inguruan, politikariak ere hor ziren, erran behar da, eta beraz maiatzaren 29an zen, Baionan manifestaldi hori, eta bildu dira 8-10 mila jende inguru. Beraz, animalia da, laike hori muntatzia, aste batez, kasik, eta jendeak gizarteak erantzun du, komprenitu du bazela sekulako mehatxua, gure erakaskuntza, eskuararen erakasteko eta eskuaraz eskolatzeko sistema guzia lan jek handian zela, komprenitu dute eta jendea jinda, karrikantzen. Eta beraz, beldurarekin, zer gertatuko zen, baina, randuzun bezala, ondoko sartzean, azkenean murgiltzean sartu nahi zuten eskolak lortu dute, sehaskak segitu du Usaiako lana, eta gaur egun, azkenean, pixka bat, airean den egoera bat, edo uzten dela egiten, hori pentsatzen alda, ez baita hola, dena gainbehera botatzena, ledo? En fet, uste dut, importantea dela erekondatzia, biskabat, alaike ze mobilizazio izan den ondotik ere, ez da izan bakarrik, hori biziki importantea zen manifestaldi handi hori, zenta erakutsi baitu Frantzian gaindi, ez bakarrik eskolegia, mena, erakutsi du oroak jendeak nahi zuela zaindu bere lurralde hizkuntzen erakasteko sistema hori eta sistema horiek, baina ondotik gure lau proiektu horiekin egon gira, bonoa izaiten duko, gai gira olako erabaki baten parean txikitzeko edo uzten dugu, ez du balio borrokatzea, eta beho, orduan aintzina segitu dugu, gu hori da lau eskoletako burasoak, erri horietako baziren alaike behatzi erri babaiunkituak, hau zapez eta autetxeak hor ziren, elkarteak ere hor ziren, eta haintzina segitu dugu borroka. Presionean abeginako natxiki ezkunde nazionalari. Erakutsi, nahizta iduriz gauza guziak gure kontra izan, kontseilu konstituzio horren erabakia hori izan. Ez ez, gu finko gelitzen ginela gure aldarrika apenekin eta gure nahiarekin. Eta orduan urte undarrian belau eskola horietan okupazioak izan dira. Azken, ikasturteko azken egunean beraz prentsa horreko bat izan da. Eta gero udan ere landu dugu gaia, bildu gira, hainitz eragile undarrian baginen proiektu horien inguruan. Eta bom, izan da berriz gutun bat idatzia izan zako errektoresari eta inspekziora ere erranez gu beti txikitzen ginuela hortan ginaudela gure aldarrikapen horrekin eta lau eskola horietan eginuela mogitza idikitzia. Hala. Eta prest ziren ere eskola horietan murgitzea plantan ezartzeko Eskunde Nazionaletik kanpo errazen eta voilà eta hori jakinarazi zaie Eskunde Nazionalekoer eta egia da hor lasatu dutela. Fet, ez dakigu xuxen zek eraginik, uste dut ikusi dutela bazela borondate bat biziki azkarra eskualerian hasteko initz jende eta autetxien eta ganik, eta voilà, sartze bezperan prestatu dituzte undarrian eskola horiekin proiektuak, eta bai sartze bezperan undarrian lasatu dute ez eskola guzietan, edauzen mendin eta orzaizen eta aierran onartu dute, mogiltze hori plantan ezartzia. Salbu larainen ez dutela onartu, eta guai artean oino ez dute onartua. Madituzte arazo edo, ez dakit, oztopo batzu ikusten dituzte, klase bakarra delakoan edo, bon, voilà, ez dute hainbeste balio argudioak, benan hori erabiltzen dute, baimena ez zemaiteko. Eta, voilà, beraz, onartua izan da eskola batzuetan, beraz, bai gisa batez, jadanik lasatia dute, afera, hortan, onartzen dute, beraz, galdegina delaikola, be, lako klaseak idekitzia. Konstituzio aldatu behar da? Konstituzioa aldatu behar da. Hori atera da azkenean proposamenetan, egin beharretan, behar dela lobby bat eraman, presidentzialak badirela Frantzian, ondoko urtean, beraz, hori da helburua orain, konstituzioa aldatu? Hororen buru hori da helburua, bai. Zenta horrek luke bakarrik osoki salbu ustenal gure sistema hau, eta gure sistema ok. Bai, horrek luke zaintzen al zinez, boi artean egiten dugun guzia. Voilà. Posible baina, da. Posible, beti posible da, teorian. Teorian bai. Gero behar da nahikeri bat, voilà, bildu horren inguruan, eta badakigu biziki zaila dela konstituzio aldatzea oroak. Eta holako puntu baten ingurian, alaike, zaila ditaike, bai, adosmen oso baten biltzia. Uste dut, izan diren ahemanetan, lehen ministroarekin, eta bon, izan baitira bilkura batzu, ez dira agertu, maila hortan, nahi dut goren, naden maila hortan, ez dira agertu, baita ezpada horren alde. Eta nahiago zuten hori guzia konpondu beste tresna juridiko batzuekin, maila apalago testu batzuekin. Hori lehen momentu batean, bai, zendako ez, hori egin behar da, salbua txikitzeko jadanik bai egiten dena. Voilà. Baina ez dukentzen horrek konstituzioaren aldatzia gelitzen dela funtsezko aldarrikapen bat Frantzian diren lurraldehizkuntzen inguruko elkarte guziena. Baritaika aipatzekoa, baina erran bezala segitu behar da, borrokak segitzen du. 2022ari begira bada zer egin oraindik eta horrek ere horretarazten du aurtengo urtea begiratzerakoan ez dela inoiz dena irabazia eta beti zerbait badela hor arriskoan edo... Bai, beti bada zerbait arriskoan, baina badira urteak eta markadako labizi girela ganezake, ordean horri usatia gira. Ateratzen alden ondorioa da, alare, hori guziak ikusita ere, beti aintzinatzen girela. Hala, borrokain medioz, eta voilà, badugu ere uste dut gaitasun bat hemen, garen artean biltzeko, eta gure indarrak juntatzeko, eta hori esker ere uste dut bon, gauzak lortzen direla, gai gira ere erakusteko badugula nahikiri bat biziki azkarra, gure erakaskuntzaren eta inguruan, eta bai hori esker gauzak behintzina lortzen dira, hori da ikusten aldugun gauza, eta segitu behar da, eta nik espero dut belduden urtean ere ikusiko da ikusiko dena, badira hauteskunde biziki importanteak, horiek ere dena botatzen aldute, bai artean irabazi dena, horren menturan beldurarekin bizigira ere beti. Baina alare, optimista gelitu behar da. Nik uste dut murgiltze sistemako ino urte luziak badituela bere aintzinean espero, eta garatuko dela. Eta garatuko dela baita ere sailile bidunean, eta bilakatuko dela hor ere eredu bat gure aurrak eskuaraz eskolatzeko manerarik hoberena. Itzuekin bururatuko dugu, Mari Andre, urret mileskar gurekin egonik. Mileskar zuri.